bacila, odele na gomilu mi zapalila. A ja cveće doneo, raspoloženje poneo, nisam ni sanjao za ta nova pravila. Pet minuta kasnim, a ti ko da me, pet godina nema, pa po spisku sve, koli me je izdao i sa njome slikao. Nemoj da mi pukne film sa slikom da te zapali. Proći će još mnogo vode Dunavom, da počneš da misliš svojom lepom glavom. Uzmi ili ostavi, mane mi zaboravi, pa me lepo dočekaj, jer se menja ili je kraj. Ova ti drugarica okom slači me, posle ogovaraju na sve načine. Uzmi ili ostavi, mane mi zaboravi, pa me lepo dočekaj, il se menja ili kraj. Snima ti ko da me, pet godina nema, pa po spisku sve, koli me je izdao i sa njome slikao. Nemoj da mi pukne film sa slikom da te zapali. Proći će još mnogo vode Dunavom, da počneš da misliš svojom lepom glavom. Uzmi ili ostavi, mane mi zaboravi, pa me lepo dočekaj, jer se menja ili je kraj. Ova ti drugarica okom slači me, posle ogovaraju na sve načine. Uzmi ili ostavi, mane mi zaboravi, pa me lepo dočekaj, il se menja ili je kraj.